الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ اعراف کی 31 آیات مکمل ہو چکی ہیں. 31ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے آدم کی اولاد، تم ہر نماز کے وقت میں جس وقت مسجد کی طرف آؤ زینت اختیار کرو، اور تم کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو، بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے. آگے ارشاد فرماتا ہے کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، آپ فرما دیجئے کہ کون ہے جس نے حرام کی اللہ تبارک و تعالی کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، یعنی جو بندوں کے لیے زینت جائز قرار دی اسے کون حرام کرنے والا ہے. والطیبات من الرزق، اور اس رزق میں سے جو پاکیزہ ہے اسے کون حرام کرنے والا ہے. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو زینت اللہ نے حلال قرار دی اس کو حرام قرار دینا یہ بھی قابل گرفت ہے. اسی طرح جو رزق اللہ نے پاکیزہ قرار دیا اسے بلا کسی دلیل کے حرام قرار دینا، غلط قرار دینا، یہ بھی ممنوع ہے. اس بیماری میں بھی بہت سے افراد مبتلا ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ سادگی کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سادہ ظاہر کرنے کے لیے ان چیزوں کو منع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی شدت سے مذمت کرتے ہیں جو فی نفسہ جائز ہوتی ہیں. یعنی اگر کسی نے مثال کے طور پر کڑھا ہوا کرتا پہن لیا ہے اور دوسرا اس طرح نہیں پہنتا ہے تو وہ بعض اوقات اس کی مذمت شروع کر دیتا ہے، یہ آپ نے کیا زینت اختیار کر لی کڑھا ہوا کرتا پہن لیا. تو یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی زینت کو منع نہیں کیا، مرد کے لیے وہی زینت ممنوع ہوگی جو بہت زیادہ مطلب عام رواج سے، عام عادت سے ہٹ کر ہو، جس کو مشہوری کا لباس کہتے ہیں، یہ ممنوع ہوتا ہے اور یہ زینت کے اندر داخل ہوتا ہے. ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا اظہار مقصود ہو، اور جیسے سرکار نے فرمایا کہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے، جمال کو، خوبصورتی کو محبوب رکھتا ہے، تو اپنے آپ کو اس طرح اس انداز سے سنوارنا تاکہ دوسروں کو دیکھنے میں اچھا محسوس ہو اور تکبر اور غرور سے وہ خالی ہو، اسراف سے خالی ہو، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا. تو اس طرح اگر یہ مذمت کی کسی جائز زینت کی تو گویا کہ وہ زینت اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی تھی، اس کی مذمت کرنا غلط ہوگا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے حلال رزق کو حرام قرار دینا یہ بھی قابل گرفت ہوتا ہے. اس مقام پر بھی بعض اوقات بہت شدت سے کام لے لیا جاتا ہے. جیسے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے میں یہ چیز رائج ہے کہ وہ ایصال ثواب کرتے ہیں، اور اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر بعض مسلمان ہوتے ہیں وہ میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مناتے ہیں، یعنی آپ کے ایصال ثواب کے لیے کھانے وغیرہ کھلاتے ہیں. اسی طرح 11ویں کا ایک نام آپ نے سنا ہوگا، اس میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلایا جاتا ہے. اسی طرح کونڈے مشہور ہیں، کونڈے کی نیاز اس کو کہا جاتا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایصال ثواب کے لیے خصوصاً اہتمام کیا جاتا ہے. اسی طرح خواجہ صاحب کی چھٹی مشہور ہے کہ 6 تاریخ کو حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں. اسی طرح تیجا ہے، 40ویں ہے، 10ویں ہے، 20ویں ہے، یہ اور برسی وغیرہ ہے، ان میں جو کھانے وغیرہ کھلائے جاتے ہیں یہ سب بھی ایصال ثواب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. فی نفسی ہی ایصال ثواب کوئی ممنوع نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایصال ثواب کیا ہے، اور صحابہ کرام کو اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، اور بکثرت سیاہ ستہ کی روایات اس میں موجود ہیں. ہاں اگر کوئی مطلب ان میں غلط قسم کی باتیں جمع کر دیتا ہے اور بے جا قیودات لگاتا ہے وہ قابل گرفت ضرور ہے. اگر آپ کو کسی بزرگ کو ایصال ثواب کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی خاص وقت ہی ضروری نہیں ہے، پورے سال میں جب کبھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اسے یعنی معلوم یہ ہوا کہ 11 تاریخ کو ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کیا جائے یہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی لازم و ضروری سمجھے بغیر 11 تاریخ کو اہتمام کرتا ہے تو گنجائش نکل سکتی ہے. اسی طریقے سے مطلب جو تیجا یا 40ویں وغیرہ ہوتا ہے یہ اس لیے ان دنوں میں مخصوص کر کے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ آسانی سے آ سکیں، کہ سب کو معلوم ہے تیسرے دن ایصال ثواب ہوگا، یہ رسم قائم ہے، تو اجتماعی طور پہ عبادت کا اہتمام ہو جاتا ہے. ویسے اگر ایک دن مخصوص نہ کیا جائے اور مختلف اوقات میں بلایا جائے تو یقیناً کوئی کسی ٹائم پہنچے گا، کسی کی کوئی اور مصروفیت ہوگی نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے یہ چند لوگوں نے، مسلمانوں نے اجتماعی طور پر ایصال ثواب میں سہولت حاصل کرنے کے لیے دن مخصوص کیے۔ اگر انہیں لازم و ضروری نہ سمجھا جائے، اس ایصال ثواب کو لازم و ضروری نہ سمجھا جائے، اس وقت کرنا، اس وقت ہی کرنا لازم و ضروری نہ سمجھا جائے، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اب ایسے کھانے کو کہ جو پاکیزہ کھانا ہے، حلال رزق ہے، اور اسے سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہو، اگر ہم اسے حرام کہیں کہ یہ حرام ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ اس کو منسوب کر دیا کسی بزرگ کی طرف، تو یہ اس کھانا یہ حرام ہو گیا، اس کو نالی میں پھینک دو، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ فقط کسی بزرگ کی طرف منسوب کر دینے کی بنا پر کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنی والدہ کے لیے ایک روڈ کے کنارے پر کنواں کھدوا کر اس پر باقاعدہ لکھوایا لِأُمِّ سَعْدٍ، سعد کی ماں کے لیے، اور نیت آپ کی یہ تھی کہ اس کنویں سے لوگ پانی پئیں گے تو اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے گا۔ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایصال ثواب کا یہ اہتمام ہوا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو منسوب کیا اپنی والدہ کی جانب، اور کسی صحابی کی طرف سے اس پر اعتراض نہیں کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقط کسی چیز کو منسوب کر دینا کہ مثلا یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے، تو اس میں کوئی حرمت داخل نہیں ہو جاتی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ جس چیز کو بھی آپ غیر اللہ کی طرف منسوب کریں گے وہ چیز حرام ہو جانی چاہیے۔ مثلا آپ قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں تو یقینی سی بات ہے اسے اپنی جانب بھی منسوب کرتے ہیں، جی ہماری گائے ہے، یہ عبد الرحمان صاحب کا بکرا ہے، یہ اکرم صاحب کا دمبا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا یہ اللہ کا دمبا ہے، یہ اللہ کی گائے ہے۔ تو انسانوں کی طرف منسوب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، منسوب انسان کی طرف ہوتی ہے، اور ہمارا نظریہ، ہمارا خیال اور ہمارا قصد و ارادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کریں گے، اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے اس کو قربان کیا جاتا ہے، اور اللہ کا نام لے کر قربان کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح قربانی کا جانور کسی کی طرف منسوب کر دینے سے حرام نہیں ہو جاتا جبکہ ہم اللہ کے قرب کا ارادہ کریں اور اس پر اللہ کا نام ذکر کریں، اسی طرح اگر وہ کھانا وغیرہ ہے اور وہ کسی کے ایصال ثواب کی نیت سے کھلایا جا رہا ہے اور اس طرح منسوب کر دیا گیا کہ فلاں کے ایصال ثواب کے لیے ہے، تو صرف فلاں کی طرف منسوب کرنے کی وجہ سے اس میں حرمت سرایت نہیں کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ نے کھانا سامنے رکھا اور اللہ تعالی کے عطا سے جو چاہا پڑھا، اور پھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس کھانے میں برکت پیدا ہو گئی۔ لہذا اکابرین نے اس معمول کو اختیار کیا۔ اس سیاہ ستہ کی روایت میں بہت سارے ایسے آپ کو معجزات ملیں گے کہ کھانا سامنے رکھ کر نبی کریم نے کچھ پڑھا، اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ کا کلام پڑھا ہوگا، کچھ پاکیزہ کلمات ہوں گے، اور اس کھانے میں برکت ہوئی۔ تو اس لیے کھانا سامنے رکھ کر پھر کچھ قرآن پاک کا حصہ پڑھ کر اس نیت کے ساتھ کہ اس کھانے میں مزید برکت پیدا ہوگی، پھر وہ لوگوں کو کھلایا جائے، تو یہ عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، اس میں شرن کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہی قیودات کہ اس کو لازم و ضروری نہ سمجھا جائے، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ نہیں کیا تو بہت نقصان ہوگا، کوئی نہ کرے تو اس کی مذمت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ تم کیوں نہیں کر رہے ہو، تو اس لیے ذرا اعتدال پسند اختیار کی جائے تو بہت ہی بہتر ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سخت یہ معاملہ بیان فرمایا کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده، آپ فرما دیجئے کس نے حرام کی اللہ تبارک و تعالی کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، والطیبات من الرزق، اور کس نے حرام کیا رزق میں سے پاکیزہ چیزوں کو، یعنی غضب کا اظہار ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ رزق کو حرام قرار دیتا ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، آپ فرما دیجئے کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا میں، اور قیامت میں تو خالصۃ ان کے لیے ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ محض اللہ تبارک و تعالی نے میرے رب نے حرام کی ہیں فحش چیزیں جو ظاہر ہیں واضح طور پر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور گناہ کو حرام کیا ہے، اور ناحق سرکشی اور زیادتی کو حرام قرار دیا ہے، اور اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہراؤ اس چیز کو کہ جس کے بارے میں کوئی دلیل وغیرہ قائم نہیں کی گئی، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری گئی، یعنی بغیر کسی دلیل کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دو، اور اس بات کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات بولو جو تم نہیں جانتے، جس کا علم نہیں رکھتے ہو۔ تو اس میں چند چیزیں بیان فرمائی کہ ایک تو فحش چیزیں، یہ چاہے ظاہری طور پر ہوں چاہے باطنی طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حرام کیا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مخلوق کے خوف کی وجہ سے، اپنے زوال عزت کے خوف کی وجہ سے، دنیاوی کچھ فائدوں سے محروم ہو جانے کے ڈر کی بنا پر، یا کچھ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، یعنی گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کچھ گناہ چھوڑ دیتے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے نہیں عزت زائل ہو جائے گی، لوگ بدظن ہو جائیں گے، کوئی کیا کہے گا، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو خوب مطلب گناہ کرتے ہیں اور کوئی پرواہ وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ اس بات پر ہمیں بہت توجہ کرنی چاہیے کہ چاہے خلوت ہو جلوت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے باعث ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ دوسرا، سرکشی اور زیادتی کو جو ناحق کی جائے، چنانچہ کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ والدین کے سامنے ہو، زوجہ کا کے شوہر کے سامنے ہو، اولاد کا ماں باپ کے سامنے ہو، شاگردوں کے استاد کے سامنے، سرکشی اور زیادتی جو ناحق کی جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کو حرام قرار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، ایسا شریک کہ جس کے لیے کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا، تو اس کی کوئی دلیل لے کر آئیں، کوئی سند لے کر آئیں، کوئی اس کے اوپر مطلب برہان ہو تو پیش کریں، نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کام غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ تو اس کا حکم دیا اور نہ اس پر کوئی دلیل قائم ہو سکتی ہے۔ اور آخری جو حرام قرار دی گئی چیز، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کر دو جس کو تم خود نہیں جانتے ہو، یعنی اللہ کی طرف غلط بات کو منسوب کرنا۔ یہ پہلے بھی ہم نے کلام کیا تھا کہ اس بیماری میں بھی بہت سارے مسلمان آج کل مبتلا ہیں کہ کوئی بھی بات منوانے کے لیے بعض اوقات فوراً اسے قرآن کی طرف منسوب کر دیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف، قرآن میں آیا ایسا تو اللہ نے ایسا فرمایا۔ اب سامنے والا بیچارہ خاموش ہو جاتا ہے کہ شاید میری معلومات ناقص انہوں نے پڑھا ہی ہوگا، اور اپنی بات منوانے کے لیے، اپنا اثر قائم کرنے کے لیے، اس طرح بعض اوقات اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کر دیا جاتا ہے، اور یہ سخت حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، یہ ہر گروہ کے لیے ایک مدت ہے، یعنی موت، کہ جب انسان مر جائے گا، ہر ایک کے لیے، ہر گروہ کے لیے ایک مدت ہوتی ہے، اس وقت میں جا کر انسان کو ضرور مرنا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پس جب آ جائے گی ان کی وہ مدت، یعنی ان کی موت، تو پھر ایک گھڑی بھی ساعت نہ پیچھے ہوگی، یعنی ساعت یا ایک گھڑی بھی نہ تو پیچھے ہوں گے وہ، اور نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے، یعنی اس کے بعد پھر مہلت بالکل نہیں ملے گی۔ جب فرشتے ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد توبہ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مطلب انسان نہ تو ایک لمحہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں میری آیتیں پڑھتے ہوئے، فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو پرہیزگاری اختیار کرے، واصلح اور سنور جائے، منکم سنور جائے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بعضوں نے کہا کہ رسول جمع کا صیغہ ہے، لیکن مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کوئی بھی مراد لے سکتے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول تمہارے پاس آئیں اور تم پر ہماری آیات پڑھ کر سنائیں، تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کریں، یعنی فوراً ایمان لے کر آئیں، ان کے احکامات پر عمل کریں، اور وہ اسلحہ اور خود سنور جائیں، حال ایمان کی دولت سے سنور جائیں، نیک اعمال اختیار کریں، رذائل اخلاق رذیلہ کو دور کر دیں، تو پھر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا، کرم نوازی فرمائے گا، اور میدان محشر میں بھی خصوصی نعمتیں عطا کرے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، اور وہ جو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور وہ ان سے تکبر کرتے ہیں، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، یہ دوزخی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا انکار کر دینا اور اسی طرح ان آیات کا مذاق اڑانا، ان آیات سے روگردانی کرنا، ان کی تکذیب کرتے رہنا اور ان پر عمل کو مشکل سمجھنا، ناممکن سمجھنا، اور اس کا اظہار بھی کرنا کہ جی آج کل کے دور میں ان آیات پر عمل نہیں ہو سکتا مثلا، یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے، تو اس میں اللہ تعالی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اگرچہ آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ آیات کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ شکل مسلمانوں میں بھی آج کل نظر آتی ہے، یعنی معاذ اللہ وہ آیات کا انکار ہرگز نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک آیات کے مقابلے میں تھوڑا بہت تکبر کا مادہ یہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور تکبر یہی ہے کہ آدمی جب کسی بات کو معمولی سمجھتا ہے تبھی اس پر عمل سے روگردانی کرتا ہے۔ اگر ہماری نگاہوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اہمیت ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کی نافرمانی کریں؟ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے قلبی اس تکبر پر بھی توجہ کریں جو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں جاگ اٹھتا ہے اور ہمیں ان چیزوں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف جھوٹ منسوب کرے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے، اس کی آیات کو جھٹلائے، یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، انہیں ان کے نصیب کا لکھا ہوا پہنچے گا، جو مطلب ان کی قسمت میں پھر ہے، جو جس طرح شامت جو برا کام کر رہے یہ شامت اعمال ضرور ان تک کوئی نہ کوئی برا نتیجہ مرتب کرے گی۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب آئے ان کے پاس ہمارے رسول، یعنی رسول سے مراد یہاں فرشتے ہیں، جو موت کے فرشتے ہیں، ملک الموت علیہ السلام اور آپ کے جو مددگار فرشتے ان کے پاس پہنچتے ہیں، یتوفونہم، ان کی جان نکالنے جب وہ آئیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے، عبادت کرتے تھے، یعنی گویا کیا فرشتے آ کے ان کو ذلیل کرنے کے لیے اور ان کو ان کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا کہ جنہیں تم اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ پوچھتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں کہ ضلوا عنا، وہ تو ہم سے گم گئے، ہمارے پاس سے غائب ہو گئے۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ اپنی جانوں پر، جانوں کے خلاف خود یہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک وہ کافر تھے، کفر کرنے والے تھے۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ تبارک و تعالی ان سے اس طرح بعد میں فرمائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ جو ایسی قوم میں، ایسی امت میں، ایسے گروہ میں جو تم سے پہلے گزر چکی، وہ امت جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، اور کہاں داخل ہو جاؤ، فی النار، آگ میں۔ وہ کہ اللہ تعالی ان سے فرمائے گا کہ تم سب آگ میں داخل ہو جاؤ، ان جنوں اور انسانوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے اور تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ کلما دخلت امتن لعنت اختہا، کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی امت کو داخل کرے گا، یعنی جو بھی امت جہنم میں داخل ہوگی، لعنت اختہا، تو اس کی بہن اس کو لعنت کرے گی۔ بہن سے مراد دوسری امت، یعنی ایک قوم جب داخل ہوگی، مثال کے طور پر جیسے آبا و اجداد کافر تھے، اس کے بعد پھر دوسری نسل کافر ہوئی، تیسری نسل کافر ہوئی، تو جو بعد والے جب داخل ہوں گے تو پہلے والے ان پہ لعنت کریں گے، اگر پہلے والے پہلے پہنچے ہوں گے تو بعد والے ان کے اوپر لعنت کریں گے، دونوں طریقے سے ایک دوسرے پہ لعنت کی جائے گی۔ حتی اذا دارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب اس میں جا پڑیں گے، گر جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، تو کہیں گے ان میں سے بعد والے ان میں کے لیے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو اے رب تو انہیں عذاب دے آگ کا دو گنا، انہیں دو گنا عذاب دے۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے آبا و اجداد کی اللہ کی نافرمانی اور کفر میں اندھی تقلید یہ جہنم میں جانے کے بعد آنکھیں کھول دے گی، اور وہی بعد میں آنے والی نسلیں جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کی غلطیوں کو جان بوجھ کر قبول کیا، آبا و اجداد پہ لعنتیں کر رہے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم برباد ہوئے اور تم نے ہمیں برباد کر دیا، اور پھر اللہ سے تمنا کریں گے رب کریم ان پہ دو گنا عذاب نازل فرما، تو کیونکہ ان کو احساس ہوگا کہ ان کے طریقے پہ چلنے کی وجہ سے، ان کی تعلیمات کی وجہ سے ہم ایمان لانے سے محروم رہے اور برباد ہو گئے۔ قال لكل ضعف، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم تمام کے لیے دو گنا عذاب ہے، ایسا نہیں کہ تمہاری فریاد پر ان کو زیادہ دے دیا جائے، اگر انہوں نے قصور کیا تھا تو تم نے ان کی پیروی کیوں کی، ان کی ہدایت کیوں قبول کی؟ جا بجا قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی اندھی تقلید سے منع کیا، تو تم نے کیوں نہیں اللہ کا حکم مانا؟ لہذا تم بچے تو نہیں تھے، قابل گرفت تم بھی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کسی کو گناہ کی راہ دکھا دیتا ہے تو جو گناہ میں مبتلا ہونے والا ہے اگر وہ اپنی برات ظاہر کرنے کے لیے معصوم بن کے کہے جی میں کیا کروں اس نے مجھے بہکا دیا، تو اس کا یہ معصوم بننا اس کو چھڑا نہیں سکتا ہے، آپ نے اس کی دعوت کیوں قبول کی؟ انشاءاللہ عزوجل اگلے پروگرام میں مزید اس پر کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔